wracaj bez Lakalut Active. Podrażnione dziąsła często wyprowadzają cię z równowagi? Sięgnij po Lakalut Active. Pasta Lakalut Active stosowana codziennie chroni dziąsła, działa przeciwbakteryjnie i zapobiega próchnicy. Tylko teraz w prezencie szczoteczka DuoClean z końcówką do czyszczenia języka. Lakalut Active. Skuteczność potwierdzona klinicznie. Żegnamy reklamy. Dziewiąty kwietnia, minęła dziesiąta. Michał Nogaś, dzień dobry ponownie. Najważniejsze wiadomości przedstawi Krzysztof Zyblewski. Negocjacje cały czas trwają. Separatyści w Ługańsku przetrzymują jeszcze czterech zakładników. Podwyżką świadczeń dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci zajmą się dziś senatorowie. Będzie wprowadzony mechanizm waloryzacji. Toyota wzywa do warsztatów ponad 6 milionów samochodów na całym świecie. Powodem usterki. A jeszcze czterech zakładników jest w rękach prorosyjskich separatystów, którzy od niedzieli okupują siedzibę Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w Ługańsku. Rano po negocjacjach uwolniono 5 osób, wczoraj 51. Wszyscy są cali i zdrowi. Rozmowy o zwolnieniu pozostałych przetrzymywanych trwają. Separatyści w Ługańsku to najbardziej radykalna z grup, które działają na wschodzie Ukrainy. Są uzbrojeni i grożą, że w przypadku szturmu nie zawahają się użyć broni. Agaton Koziński z Polska The Times podkreślał w Trójce, że Rosji zależy na destabilizacji wschodniej Ukrainy. No tutaj widać, że ewidentnie skaczą ludzie, moim zdaniem bez żadnych wątpliwości, inspirowani przez Kreml. Tutaj Donieck, tutaj Charków, tam się udało sytuację ustabilizować. Natychmiast Ługańsk, tych miast na wschodzie jest dużo i można chwiać łodzią o nazwie Ukraina bardzo długo i wygląda na to, że Rosja na to się nastawia, chcą zdestabilizować ten kraj, także Ukraińcom trzeba tylko współczuć, bo rzeczywiście czeka ich przez najbliższe lata, wygląda na to ciągłe cierpienie na chorobę morską z powodu kołysania Ukrainą. Jerzy Domański, redaktor naczelny tygodnika Przegląd, dodawał na naszej antenie, że nic nie zmienią nawet wybory prezydenckie. Wystarczy przyjrzeć się kandydatom. To człowiek patrzący z boku musi załamywać ręce. No, pan Petroszenko, który jest dzisiaj faworytem, był w rządzie eks-prezydenta Juszczenki, był w rządzie Janukowycza, jest miliarderem i nikt na Ukrainie nie uważa, żeby to były pieniądze zarobione w uczciwy sposób. Ale i tak pan Petroszenko na tle pani Tymoszenko no, jawi się jako człowiek krystalicznej, bez mała uczciwości. A Unia Europejska szykuje kolejne sankcje wizowe dla kolejnych Rosjan. Ostateczna decyzja Brukseli zależy jednak od rozwoju sytuacji na wschodzie i południu Ukrainy. Rosyjski dziennik Komersant ujawniał, jakie nazwiska może chodzić. Według Komersanta na czarnej liście mogą znaleźć się deputowani obu izb parlamentu, funkcjonariusze struktur siłowych i dziennikarze. Gazeta twierdzi, że lista została podzielona na 5 grup. Pierwsze dwie to przedstawiciele prezydiów Dumy i Rady Federacji oraz urzędnicy najwyższego szczebla, z wyłączeniem prezydenta Władimira Putina, premiera Dmitrija Miedwiedziewa i szefa MSZ Siergieja Ławrowa. W trzeciej grupie znaleźli się przedstawiciele Ministerstwa Obrony, w czwartej biznesmeni, a w piątej dziennikarze. Komersant podkreśla, że unijnymi sankcjami mogą zostać objęte również organizacje medialne i wskazuje na państwowe stacje telewizyjne Rosja, NTV i Russia Today. Rosyjski dziennik dodaje, że kolejnym krokiem eskalacji sankcji unijnych wobec Rosji mogą być ograniczenia we współpracy gospodarczej. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Za godzinę senatorowie zajmą się rządową ustawą podwyższającą stopniowo świadczenia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych. Rozpatrzą też ustawę przywracającą zasiłki dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych. Obydwoma projektami zajmowała się wczoraj Senacka Komisja Rodziny i Polityki Społecznej. Agnieszka Rucińska. Senacka komisja przyjęła wczoraj poprawkę, dzięki której świadczenia dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci będą waloryzowane. Zgłosił ją senator PO Jan Filip Libicki. Minister Kosiniak-Kamysz zadeklarował publicznie, że w Senacie będzie wprowadzony mechanizm waloryzacji. Żadna z kolei poprawka nie przeszła na komisji do projektu przywracającego zasiłki dla opiekunów dorosłych. Im zgodnie z orzeczeniem Trybunału będzie należało się, tak jak poprzednio, 520 zł wraz z odsetkami. Wiceminister pracy Elżbieta Seredy przyznała, że pomoc dla tych dwóch grup, opiekunów dorosłych i dzieci, znacznie się różni. Trybunał Konstytucyjny w swojej materii odnosi się tylko i wyłącznie do wygaszonych decyzji administracyjnych. Nie odnosi się w żaden sposób do rodzaju świadczeń i do różnicowania opiekunów. Obydwa projekty senatorowie przyjmą jeszcze w tym tygodniu. Agnieszka Rucińska, Polskie Radio. Największy producent samochodów Toyota wzywa do warsztatów 6 400 000 samochodów na całym świecie. Chodzi o 5 różnych problemów technicznych, które mogą wystąpić w 27 modelach, w tym Yarisie, RAV4 i Corolli. W Europie do warsztatów musi trafić 770 000 aut. W popularnym w Polsce Yarisie Toyota stwierdziła usterkę kolumny kierownicy oraz problem z prowadnicą przedniego siedzenia. Blokada może złamać się, a fotel przesuwać się do przodu lub do tyłu. Modele RAV4 wymagają zaś wymiany kabla spiralnego. Jego usterka sprawia, że mogą nie działać poduszki powietrzne. Japoński koncern podkreśla, że usterki nie były przyczyną żadnego wypadku. Znów poza Watykanem papież odprawi mszę Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek. W ubiegłym roku Franciszek był w rzymskim zakładzie karnym dla nieletnich. W tym roku będzie w ośrodku opieki nad osobami niepełnosprawnymi i w podeszłym wieku. W nabożeństwie udział wezmą pensjonariusze ośrodka, ich najbliżsi oraz pracownicy. Zgodnie z tradycją podczas mszy Franciszek umyje nogi 12 osobom. Przed rokiem w obrzędzie tym udział wzięli młodociani przestępcy, wśród których byli muzułmanie i jedna dziewczyna. Wywołało to niemałe poruszenie w Watykanie i poza nim. Fundacja księdza Carlo Gnocchi powstała zaraz po II wojnie światowej. Dziś prowadzi 29 ośrodków dysponujących ponad 3 tysiącami łóżek. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Wczoraj była piękna wiosna, właściwie już pachniało latem, a dzisiaj znowu jesień za oknem. Nie dość, że w Tatrach przez całą noc padał śnieg, to jeszcze ma padać po południu i wieczorem. Niebo będzie zachmurzone, wiać będzie silnie głównie na północy i na zachodzie. Tylko 8 stopni w Sopocie, tylko 9 w Kołobrzegu, 11 w większości miast, a najcieplej 12 w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wybieram samochód, który daje frajdę z jazdy i zapewnia pełne bezpieczeństwo mojej rodzinie, kiedy jedziemy na koncert! Woohoo! Gdzie spędzimy kilka przyjemnych chwil tylko we dwoje. Różne potrzeby, jedna odpowiedź. Volkswagen Perfect Line. Sprawdź nową linię modeli z bogatym wyposażeniem i promocyjnym finansowaniem. Volkswagen. Das Auto. Z okazji zbliżających się świąt wycięliśmy taki numer. 5,99 w Polo Markecie za majonez dekoracyjny winiary 700 ml plus 10% gratis do świątecznego jajeczka. 5,99 za majonez winiary Polo Market. Mój ulubiony na święta. Festiwal Sztuki Faktu po raz drugi w Toruniu. Najlepsze reportaże i dokumenty. Wybitni dziennikarze prasowi, radiowi i telewizyjni. Wyjątkowe wydarzenie w świecie mediów. Na drugą edycję Festiwalu Sztuki Faktu od 10 do 12 kwietnia zapraszają organizatorzy. Miasto Toruń, Toruńska Agenda Kulturalna i Telewizja Polska. Międzynarodowi dziennikarze motoryzacyjni testowali, debatowali i wybrali samochód roku 2014. Nowy Peugeot 308. Przetestuj go i ty. Umów się na jazdę testową. Teraz nowy Peugeot 308 już od 27 850 zł. W kredycie 50 na 50. Szczegóły w salonach Peugeot. Rób wielkanocne zakupy w Lidlu i wygrywaj! Na przykład warsztaty kulinarne z Pascalem Okrasą i mistrzem Polski cukierników Pawłem Małeckim. Albo bony na zakupy o łącznej wartości 1 000 000 zł. Bo każde 50 zł wydane w Lidlu na zakupy to nowa zdrabka i nowa szansa na nagrodę. Więc rób wielkanocne zakupy w Lidlu i wygrywaj! Lidl. Mądry wybór. Sprzedaż promocyjna nie obejmuje artykułów alkoholowych i wyrobów tytoniowych. Regulamin dostępny w siedzibie organizatora w sklepach Lidl i na www.lidl.pl. Dobra aura w ogrodzie to zasługa dobrych pomysłów. Z OBI nigdy Ci ich nie zabraknie. Tylko teraz w OBI płot drewniany o wymiarach 180 na 180 cm jedyne 27,99 za sztukę. Tak, tylko 27,99 za płot drewniany. Już jest nowa gazetka. Sprawdź w najbliższym markecie OBI oraz na www.obi.pl. Od jutra 4 wyjątkowe dni Opla. Odwiedź nasze salony i wybierz niemiecką jakość. Corsa już za 8990 zł w kredycie 4 razy 25%. Sprawdź też warunki szczególnej oferty gwarancyjnej Opel. Masz czas do niedzieli. Twój sąsiad już u nas był i się rozglądał. Więcej na opel.pl. Krystyna Czubówna, wracamy do tematu dnia. Co stosować, aby mieć prawidłowy poziom cukru we krwi? Pytam eksperta. Przez lata poznałem wiele sposobów i wybrałem suplement diety Insulan. Insulan to ten preparat z morwą białą? Tak, ale jeden składnik to często za mało. Nie da się długo utrzymać równowagi. Na jednej nodze, prawda? No tak, łatwiej, gdy ma się oparcie z dwóch stron. Dlatego Insulan, oprócz morwy białej, zawiera ekstrakt z liści górmaru, pomagający skutecznie zrównoważyć poziom cukru we krwi. Warto zapamiętać. Insulan. Podwójna troska o prawidłowy poziom cukru. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 10. Islandzka, czyli Biłek na początek tej godziny. Earth Intruders, Elżbieta Malinowska, Jan Niebudek i Michał Nogaś. Witamy ponownie. Do południa. I sięgamy w tej chwili po płytę tygodnia. W tej audycji to Jacek Kaczmarski in memoriam. Jutro minie 10 lat od dnia, w którym od nas odszedł. Sen Katarzyny II. Za chwilę na antenie. 71-335. 71-335. SMS kosztuje złotówkę plus VAT. Mam dwa egzemplarze dla Państwa. Jak pewnie wszyscy wiecie, król Stanisław August Poniatowski, który ten akt abdykacji podpisał, był zakochany w Katarzynie II, co nie pozostawało bez wpływu na jego politykę wobec Rosji. Katarzyna II była kochanką Stanisława Augusta Poniatowskiego, ale to w żadnym wypadku nie wpływało na jej politykę w stosunku do Polski. Być może nie był najlepszy w te klocki. Na smyczy trzymam filozofów Europy. Podparłam armię marmurowe Piotra Stropy. Mam psy, sokoły, konie, kocham łów szalenie. A wokół same zające i jelenie. Pałace stawiam, głowy ścinam, kiedy mi przyjdzie na to chęć. Mam biografów, portrecistów i jeszcze jedno pragnę mieć. Stój, Katarzyno, koronę carów. Sen taki jak ten może ci z głowy zdjąć. Kobietą jestem ponad miarę swoich czasów. Nie bawią mnie umizgi bladych lovelasów. Ich miękkich palców dotyk budzi obrzydzenie. Już wolę łowić zające i jelenie. Ze wstydu potem ten i ów rzekł o mnie niewyżyta niemra. I pod batogiem na Gogiegu po śniegu dookoła Kremla. Stój, Katarzyno, koronę carów. Sen taki jak ten może ci z głowy zdjąć. Kochanka, trzeba mi takiego jak imperium, co by mnie prał tak jak ja daję całą pełnią. Co by władcy i poddańca był wcieleniem i mi zastąpił zające i jelenie. Co by rozumiał tak jak ja ten głupi dwór, rozdany król. I pośród pochylonych głów dawał mi rozkosz albo ból. Stój, Katarzyno, koronę carów. Sen taki jak ten może ci z głowy zdjąć. Gdyby się taki kochanek kiedyś znalazł, wiem, sama wiem, kazałabym go ściąć. Jacek Kaczmarski. Jedyny taki w historii naszej piosenki. Jutro 10. rocznica śmierci. Na naszej antenie dużo piosenek pana Jacka. Jutro Dzień Polski przygotowany przez Tomasza Rządę. Polecamy. A egzemplarze dzisiejsze otrzymują, już sprawdzam, pani Monika, która mieszka w Kaliszu i pan Piotr, który mieszka w Kielcach. Gratulacje. Kolejna szansa na zdobycie in memoriam jutro w 10. rocznicę śmierci Jacka Kaczmarskiego. Trójkowy znak jakości. A teraz połączymy to, co zwykle ma miejsce na antenie w środę do południa, czyli podróże, z tym, co ma miejsce we wtorek, czyli z książkami. Wszystko razem spotyka się w książce Mai Zontak. Maju Baju, czyli żyrafy wychodzą z szafy. To jest opowieść o wyjeździe w świat odważnej, pięknej, bystrej, inteligentnej, 30-letniej dziś dziewczyny. No, nawet troszkę ponad, ale powiedzmy, że 30-letniej, tak. Ale zanim o tym, co w książce, zanim Maja Zontak pojawi się w naszym studiu, to tak szerzej o tym, dlaczego jeździmy, po co jeździmy i co nas gna. Sprawdzała to i pytała Gabi Darmetko. O podróży dookoła świata marzy chyba każdy, jednak niewielu z nas na tak odważny krok się decyduje. Niektóre statystyki podają, że z miejsca zamieszkania ruszamy się głównie dlatego, że zmusza nas do tego wyjazd służbowy. Natomiast na Facebooku najpopularniejszym tematem postów są właśnie podróże. Ale podróż podróży nierówna. Bo co to znaczy podróżować? Mówi Jacek Wałkiewicz, psycholog. Podróż mi się kojarzy z czymś takim raczej bez końca, czyli my decydujemy, w którym momencie wrócimy. I z czymś takim bardzo spontanicznym, wręcz przypadkowym. Wszystko, co się dzieje, jest improwizowane. Każdy dzień jest tajemniczy, jest nowy, jest do odkrywania. I tak naprawdę chyba niewiele osób ma taki komfort, żeby w ogóle podróżować. Większość po prostu jedzie na urlop, jest turystą. Może czasami zwiedza bez przewodnika, ale tak naprawdę dokładnie wie, kiedy wyjedzie i kiedy wróci. Ta podróż bez ograniczonego czasu na pewno daje inne, większe możliwości poznawania samego siebie. Babcia Richarda Bransona, takiego znanego miliardera, podobno pojechała w podróż dookoła świata, jak miała 99 lat. W związku z tym górnej granicy nie ma. Aczkolwiek podróżowanie różni się w zależności od wieku. Komfort zaczyna mieć znaczenie. Na pewno też możliwości fizyczne. W związku z tym mam poczucie, że takim najlepszym okresem wręcz spontanicznego podróżowania może być okres między tym 20 a 30 rokiem życia. Według badań to seniorzy są najbardziej wymagającą grupą turystów, ale też oczywiście i najbogatszą. Natomiast ludzie w wieku między 18 a 30 lat najchętniej odwiedzają duże miasta albo miejsca, gdzie mogą aktywnie spędzić czas. Młodzi rzadziej korzystają też z wyjazdów z biurem podróży. co nie znaczy, że wyjazd z biurem nic do naszego życia nie wniesie. Z biurem podróży można się bardzo wiele nauczyć, ponieważ jest dużo takich społecznych interakcji, dużo sytuacji, w których pewnie można odnaleźć coś humorystycznego i coś takiej poważnej refleksji. Ale tak poważnie mówiąc, to są zupełnie inne wyjazdy. No, z biurem raczej jedziemy odpocząć. Nie wiem, czy podróżnicy odpoczywają, ponieważ bardzo często to, na co zwracają uwagę, to na to, że jednak czuli się zmęczeni ilością kilometrów i na przykład w Azji, hałasem, ilością dźwięków, ludzi w innych miejscach, pewnymi zagrożeniami. To jest kwestia refleksyjności. Jeżeli ktoś jest refleksyjny, to z zwykłego wyjazdu do Egiptu przywiezie bardzo wiele dla siebie takich ciekawych spostrzeżeń, inspiracji. No, jeżeli nie jest, to pewnie podczas podróży dookoła świata nic nie odczuje. Dobrze pewnie by było raz na jakiś czas pozwolić sobie na coś, co byłoby jakoś taką namiastką podróży, czyli coś dłuższego, nie 2 tygodnie, tylko 3. Nie z biurem podróży, tylko trochę w sposób taki improwizowany, bez takiego dokładnego planu, bez przewodnika. Ja osobiście mam takie poczucie, że wtedy się najwięcej dzieje rzeczy niezwykłych, które potwierdzają to, co w książce Alchemik Coelho napisał, że wszechświat sprzyja wędrowcom pod warunkiem, że wędrowcy gdzieś idą. Czyli jak ktoś gdzieś idzie, po drodze spotyka ludzi, którzy mu pomagają w dojściu w różne ciekawe miejsca. To taka trochę też metafora życia i myślę, że w podróży trochę poznajemy o sobie to, co w codziennym życiu jest nam trudniej zobaczyć, bo jesteśmy trochę i zaganiani i żyjemy w takim rytmie, trochę w takiej rutynie. Ach, ten alchemik. Okazuje się, że pasuje do wszystkiego. Za chwilę sprawdzimy, co wygnało w świat Maję Zontak. I saw her through the window today. She was sitting in the Silver Spoon Cafe. I started to keep going, but something made me stop. She used to love me a lot. She looked lonely, and I knew the cure. Old memories would win her heart for sure. I thought I'd walk on in and I'd give it my best shot. She used to love me a lot. I sat down beside her and she smiled. She said, "Where have you been? It's been a while." Was glad to see me, I could almost read her thoughts. She used to love me a lot. She used to love me with a love that wouldn't die. Looking at her now, I can't believe I said goodbye. It would only take a minute to turn back the clock. She used to love me a lot. I remember how good it was back then. And I said it's not too late to start again. We could spend the night together, take up where we left off. She used to love me a lot. But I panicked as she turned to walk away. As she went out the door, I heard her say, "Yes, I'm in need of something, but something you ain't got. But I used to love you a lot." I thought she loved me with a love that wouldn't die. Looking at her now, I can't believe she said goodbye. She just left me standing there, I've never been so shocked. She used to love me a lot. She used to love me a lot. She used to love me a lot. She used to love me a lot. Johnny Cash. Przypomnę, że we wtorek, 15 kwietnia w dopołudnia sięgniemy po, właśnie się ukaże wtedy, a właściwie to będzie dzień przed premierą polską, autobiografia Casha. z naszym znakiem jakości. Ja w tej chwili już przeglądam zdjęcia. Nasz gość już się wielci na krześle. Ale jeszcze dziś. Przeglądam zdjęcia na polskieradio.pl/trójka. Można też do tej galerii trafić przez stronę facebookową z najwyższej półki. No i na przykład budka telefoniczna w kształcie papugi. To w Boliwii. Albo pustynia solna. Ale najfajniejsze jest chyba twoje zdjęcie z Kambodży. Uśmiechnięta kobieta z wężem w ustach. Proszę zobaczyć, jak to wygląda na naszej stronie. No dobrze, czas na spotkanie. Do południa. W naszym studiu gość Maja Zontak. Dzień dobry. Dzień dobry. Spotykamy się w związku z twoją książką, która się ukazała w zeszłym tygodniu. Książka z naszym znakiem jakości. Trochę o niej mówiliśmy z Wojciechem Manem w piątek w trójkowym znaku jakości. No i nastąpiło szaleństwo. Wiele osób zainteresowało się tobą, twoją historią, twoją przygodą o wyprawie dookoła świata. To może od początku. Jak to się zaczęło? Zaczęło się tak, że pojawiły się pierwsze oszczędności na moim koncie i pomyślałam sobie, co tak naprawdę z tym można zrobić, że ludzie kupią samochody, no a ja sobie pomyślałam, że chyba chciałabym pojechać w podróż dookoła świata. To i pomyślałam sobie, że dam sobie 2 lata, żeby dozbierać jeszcze do tej małej kubki, która się pojawiła i żeby się do tego przygotować. I po tych 2 latach po prostu ruszę, mając tyle, ile będę miała i zobaczymy, gdzie po prostu dojadę. Po 2 latach 8 września ruszyłam w podróż dookoła świata. 8 września 2010. Tak. Dużo wyrzeczeń? Tak, związanych właśnie z tą podróżą, ale to są takie bardzo fajne wyrzeczenia, no bo jakby raz podjęta decyzja, to znaczy, że jadę w tą podróż dookoła świata, wiąże się z wyrzeczeniami typu nie kupię tego, no bo przecież wyjeżdżam zaraz. No ale to ma sens wtedy, bo wiadomo, że to wszystko później jakoś będzie owocowało. Podjęłaś tę decyzję mając lat 28? 30. Tak, nie, 28, tak. 30, pan redaktor taki przygotowany, tak. 30 miałaś, gdy wyjechałaś. Samotnie, wysoka, bardzo ładna, inteligentna, tak. Odważna dziewczyna. Ojej. Ale tak szczerze mówiąc, nie bałaś się? Czy bałam się przed wyjazdem? No nie, bo gdzieś ta ciekawość świata jest u mnie jakoś silniejsza od strachu. I chyba to jest ważne. Nie wiem, czy wszyscy tak mają. Ja tak mam. I bałam się potwornie, ale chyba właśnie w tym strachu było coś pociągającego. Taka kwestia honoru, ponieważ już tak nagadałam wszystkim o tym, że ja wyjeżdżam, że po prostu musiałam już pojechać. Byłam reprezentantem narodowym startującym pewne złoto. I tak, ja powiedziałam, że Boże, pojadę i najwyżej nawet po tygodniu wrócę i powiem wszystkim, słuchajcie, no bo nie, bo bolało mnie gardło, łokieć i musiałam wrócić. No i tak zrobiłam. Się okazało, że jest cudownie tam i wróciłam po 1,5 roku. Wiele osób, myśląc o podróży, planując ją, szuka porady, przygotowuje plany, natomiast ty, z tego co wiem, wszystko od początku do końca wymyśliłaś sama. No bo właśnie to miała być taka celebracja wolności. Pomyślałam sobie, że chyba raz w życiu chciałabym zrobić coś tak naprawdę dla siebie. Takie coś zupełnie egoistycznego. Że ja pojadę tak jak ja chcę, moim tempem. I tak też zrobiłam. Po prostu pomyślałam sobie, co chcę, gdzie chcę. Później pomyślałam, że tak w zasadzie ten hiszpański by mi się przydał, więc zacznę w Gwatemali i się go tak troszeczkę nauczę. No a potem pojadę na dół, do Ushuaii w Argentynie. I tak powolutku tu, trochę samolotem, trochę busikiem, trochę pieszo dotarłam na koniec Ameryki Południowej. I potem poleciałam do Azji, Australii i Nowej Zelandii. No bo w sumie jak się uczyć hiszpańskiego, to najłatwiej w Gwatemali, bo w Warszawie, w Polsce, w innym mieście tutaj nie można, tylko trzeba w Gwatemali. No właśnie, czasami trzeba sobie zwolić jakiś pretekst do... albo no, zadać sobie pytanie, gdzie ten świat się zaczyna, a gdzie kończy. Skoro ma być podróż dookoła świata, to naprawdę w którą stronę jechać? No i pojawił się ten pretekst, ta potrzeba nauki hiszpańskiego i dlatego tak Gwatemala. No bo w zasadzie dlaczego nie Meksyk, a może Ukraina albo Francja? No dlaczego nie? Ja lubię w podróżowaniu, kiedy jest od razu taka zmiana. Kiedy właśnie ląduję na innej planecie, którą jest Gwatemala. Paryż to cały czas elegancko, kafe latte, a w Gwatemali no to już jest po prostu Meksyk, no. Ja potrzebuję takiej radykalnej zmiany, bo to totalnie formatuje ci mózg. Musisz zapomnieć o wszystkim, czego się nauczyłeś, pamiętasz i jak funkcjonujesz tutaj, żeby tam móc od początku jakoś no, zrozumieć życie od nowa. Zresztą twoja opowieść już ta z podróży zaczyna się w Gwatemali, w domu pewnych państwa Sanchezów. Tak. Bardzo zabawne. Nie będziemy mówić o tym, dlaczego szukałaś wybielacza w lokalnym sklepie. To państwo przeczytają, ale tej książki, którą teraz trzymam w rękach, która liczy blisko 500 stron, jest pięknie wydana. Są w niej zdjęcia, opowieści. Jest taka zabawna historyjka na dole, pokazująca Maję w różnych częściach świata. Nie byłoby tej książki, gdyby nie blog. Ten początek tego mojego pisania to w ogóle są widokówki, które namiętnie smałam z pierwszych moich wojaży, jeszcze z babcią w wakacji szkolnych. Widokówki maczkiem zapisane. Pod lupą przyjaciele je czytali, do tej pory je mają. I są super zabawne, no bo one są dokładnie tak jak teraz te wszystkie moje relacje. One są pełne przedziwności, które wtedy, nie wiem, dla mnie już egzotyczne była Francja i Włochy, gdzie z babcią byłam pod namiotem. I potem pojawił się internet i moje podróże były już bardziej takie samodzielne, egzotyczne. Ja gdzieś tam potrafiłam w Pekinie znaleźć jakąś ciemną norkę, w której jest internet, kafejka internetowa. Siadałam i po prostu stukałam i pisałam te długie maile. Wysyłałam je tam najpierw do przyjaciół, do znajomych, potem oni rozsyłali to sobie dalej i potem pojawił się blog. Przyjaciele mi tutaj zafundowali i postawili mi stronę, ponieważ już sami nie mogli w tych mailach się połapać moich. Maju-baju. Maju-baju, tak. Maju-baju. Jest to refren piosenki o pszczółce Maji, która lata tu i tam świat swój pokazując nam. Maju-baju właśnie. I na tej stronie zaczęłam relacjonować tą podróż. I tak mam, że jak jestem tam w drodze, to po prostu jest tyle tych nieprawdopodobnych rzeczy, że jakoś układa mi się wszystko w głowie, kiedy mogę, może przez to, że tak szybko mówię, jak piszę, to wydaje mi się, że układają mi się myśli same bardziej. Daję upust temu wszystkiemu i umieścić wszystkie zdjęcia i chyba jest to fajne, że można czymś tak niepodzielnym, jak samotna podróż dookoła świata się podzielić. Ktokolwiek uzna to za interesujące. Więc gdzieś tam dużym jakimś wyróżnieniem jest dla mnie każda nowa osoba, która zagląda na tą stronę, bo znaczy, że ona gdzieś tam faktycznie przez przypadek natrafiła albo usłyszała. No i to jest fajne, bo to są przeróżne osoby. W tej książce umieściłam mail od pani Ireny z Radomia, serdecznie ją pozdrawiam, która ma 76 lat, jest wielką i wierną fanką majubajową. I pomyślałam sobie, że dla takich osób ja tą podróż odbywam, że jeżeli ja moim pisaniem potrafię zabrać w podróż panią Irenę, no to ja będę tak jeździć i będę pisać chociażby dla niej. Pisała do ciebie między innymi, że budzi się i szuka Mai i podróżuje po świecie. Jesteś promykiem słonecznym, bardzo ci dziękuję. Są ważniejsze sprawy od sprzątania i szykowania jedzenia, plotkowania ze starymi babami. Miło, że jesteś, tak napisała pani Irena. Tak. Dobrze, a potem po blogu, kiedy już wróciłaś, pojawiła się myśl o książce. O tym za chwilę porozmawiamy. Przypomnę, że naszym gościem jest Maja Zontak. To jak Maja wygląda, to jak wygląda jej blog, można sprawdzić w sieci. Słyszymy się za chwilę. Belongs to them. do południa w programie trzecim. Wracamy do rozmowy z naszym gościem w studiu, Maja Zontak. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry. Autorka książki Maju Baju Żyrafy, czyli Żyrafy wychodzą z szafy. Książka z naszym znakiem jakości. Książka, która powstała dzięki temu, że Maja prawie 2 lata podróżowała po świecie. Samotnie, wysoka dziewczyna z Polski dotarła wszędzie, gdzie można było. Najdziwniejsze miejsce? To chyba są te wizyty w domach ludzi, którzy gdzieś mnie zapraszali do siebie. I to mogło być wszędzie. To była Sumatra w Indonezji. To również była wizyta w domu u Polaków w Nowej Zelandii. To było takie najbardziej lokalne doświadczenie. I dla takich właśnie momentów się podróżuje, bo można sobie zaplanować, że się będzie na Galapagos, ale to, że się tam będzie jadło z ludźmi, którzy tam mieszkają, no tego się już nie da zaplanować. Prawdę powiedziawszy, ja miałam totalną zabawę pisząc tą książkę, znaczy przeredagowując bloga, bo pomysł na książkę był taki, że zrobię to, co robię najlepiej, czyli ja napiszę relację z tej podróży, tak? Miałam 400 stron materiału, który powstawał w drodze. Ja bardzo ten materiał lubiłam czytać, ponieważ pisałam to wszystko na kolanie, w autobusiku, czekając na pociąg, późną nocą w jakimś hostelu. I pisząc na bieżąco, umieszczałam tyle szczegółów, jakieś takie żywe emocje, które byłyby nie do odtwarzania teraz. No, siedząc wygodnie w domu, przy imbyrku z herbatą, nie jestem w stanie jakby oddać takich prawdziwych emocji. Czyli myślę, że oszukuję wtedy. Ta książka jest taka jak ty, szalona, ekscentryczna. Niezwykle intensywna, to się czyta w skupieniu, dlatego że wiele razy ta akcja się bardzo szybko zmienia. Są opisane w niej te świetne momenty podróży, kiedy byłaś niesiona spotkaniami z ludźmi, przypadkiem, ale są też takie momenty, kiedy musiałaś nieco przystopować, no bo momenty choroby też się na przykład zdarzały. Tak. Ja myślę, że jeżeli rozpatrujemy tę podróż 1,5-roczną, to jest to fragment twojego życia. I w tym życiu jest miejsce na wszystko. Na to, żeby gdzieś w końcu się położyć, przeprać, żeby na przykład cały plecak rozpakować i położyć sobie to na półeczki, na wieszaczku wysuszyć ręcznik, czy właśnie, żeby pochorować, bo to się też zdarza. Mi przytrafiła się dęga, gorączka krwotoczna. No jest to, że teraz oczywiście jest to anegdota podróżnicza i brzmi to naprawdę morowo. No na miejscu nie było mi do śmiechu, zwłaszcza jeżeli jest się samym. A tutaj najpierw sama zorientowałam się, że coś jest nie tak. Na początku oczywiście myślałam o jakieś takie chwilowe, ale później, kiedy, zwłaszcza przy chorobach egzotycznych, to jest tak, że ta choroba przestaje być do czegokolwiek podobna. Mnie tam na początku leczyli paracetamolem. Tam, czyli gdzie? Na Filipinach. Poszłam po raz pierwszy do szpitala, no i tam jakby nie potrafili stwierdzić, co to jest. Ja stwierdziłam, że może faktycznie to przejdzie po chwili. No to w galopującym tempie się zmieniało i pogarszało. No i w Malezji wylądowałam już w szpitalu. A zanim wylądowałam, to była faktycznie jakby filmowa scena, bo ja sobie wynajęłam taki pokoik w takim przebrudnawym hoteliku w Chinatown w Kuala Lumpur. No ja już taka zwinięta kocica na brudnym stół łóżku w tym malutkim pokoiku zatęchłym w Chinatown, ten migoczący neon za oknem i naprawdę ja myślałam, że powinno być koniec i napisy końcowe i jakaś taka smutna łzawa muzyka. I następnego dnia byłam w stanie tylko się dotransportować do szpitala i tam dopiero tak naprawdę zaczęłam chorowanie, bo zorientowałam się, że jak bardzo też mnie adrenalina trzymała, to że po prostu wiedziałam, że albo ja sama o siebie zatroszczę się, albo po prostu nie i coś złego stanie. No a w szpitalu już otoczyli mnie opieką i spędziłam tam 2 tygodnie. Po czym po 3 dniach byłam już w samolocie do Birmy, no bo taki przecież był plan i trzeba było go realizować. Ta podróż była samotna z jednej strony, ale też z drugiej strony piszesz o tym, że wielu przyjaciół, znajomych do ciebie dolatywało, docierali w różnych miejscach świata. Na przykład ze swoim przyjacielem Kubą byłaś w Argentynie, z innymi osobami w innych miejscach. To takie przyjemne, prawda? Namiastka domu przez chwilę. Znaczy, to miała być samotna podróż. Ja w ogóle wyruszyłam z takim nastawieniem. No ale się okazało, że tak cudownych mam przyjaciół, że oni jakby nie pozwolili mi tak do końca być samej w tej samotnej podróży i do mnie przyjeżdżali. I to moje zdanie było zbawienne, bo gdzieś chyba pozwoliło mi to nie zwariować. Mimo wszystko moje myśli chociażby te na 2 tygodnie były bliżej Polski, rozmawiałam z kimś po polsku, przywozili mi książki, gazetki, wczorajsze pączki, krówki żywieckie i było super. I przez 2 tygodnie jak człowiek trochę też podwyższałam standard swojego życia. No i później wracali, wyjeżdżali i ja znowu musiałam się przestawić na ten tryb jazdy w pojedynkę, ale o dziwo znowu nie byłam w pojedynkę, no bo właśnie dlatego sama podróżuję po świecie, żeby nie być samej, tylko żeby siłą rzeczy zagadać do pana kierowcy, do pani w sklepiku, bo skoro już tutaj siedzę na tej ławce w parku, a tutaj starszy pan z lewej strony, to zapytam się, jak się ma i dlatego właśnie ta jazda w pojedynkę. Maja Zontak, 1000 słów na sekundę jest naszym gościem dziś. Maja, jeszcze jedno pytanie związane ze zdjęciem, które pojawiło się na naszej stronie w piątek po Wojciecha Mana i mojej rozmowie na temat twojej książki. Młoda para i ty gdzieś z boku, przyczajona, jak tygrysica. Co to za historia? Tak, to jest cudowna historia, bo po trzydniowym trekkingu przez dżunglę na Sumatrze spotkaliśmy się całą taką grupą, z którą wędrowaliśmy i był tam też również nasz przewodnik, opiekun orangutanów właśnie w tym rezerwacie. No i tam siedzieliśmy przy piwku, wspominaliśmy, jak to było strasznie, bo to pijawki, a tutaj te orangutany. No i on stwierdził, że musi z nami pożegnać, bo on pędzi na wesele. No, to ja oczywiście tutaj błyskę w oku. Dostrzegł to i zapytał się, czy w takim razie chcę po prostu pojechać z nim. No mi nie trzeba było tutaj długo namawiać. I tym sposobem znalazłam się chyba na najbardziej jakiejś kuriozalnej imprezie, w jakiejkolwiek uczestniczyłam, bo strasznie padało. To wszystko było w plenerze. W zasadzie w takim, wszyscy po kolana chodzili, bruczyli w takim błocie i... Ale sukienkę masz czystą. Tak, tak. Oczywiście, no klasy trzymałam wszędzie. No i właśnie jest to zdjęcie z parą młodą. Która... Nawet spodnie chyba są. Tak, shorty, no oczywiście, że tak, shorty, top, kapelusz prujący się, jest klasa na obcasach. Pan młody w przykrótkawym garniturze, pani młoda oczywiście z tendencją do wybielania się, więc jest masą białego pudru na sobie. No i tam przez te 45 minut, bo dłużej nie byłam, bo odebrałam cały ten glamour i uwagę z pary młodej na siebie, więc po 45 minutach prosiłam, żeby mnie już odwiózł z powrotem, ale doświadczenie jest moje. Ja tylko dodam, że na naszej stronie polskieradio.pl ukośnik trójka można zobaczyć więcej zdjęć z książki Mai, bo stworzyliśmy tam specjalną galerię. Oczywiście polecamy książkę. Przypomnę, Maju, Baju, czyli żyrafy wychodzą z szafy. Za chwilę te książki rozdamy. Pytanie na koniec. Odnalazłaś się w Polsce po powrocie? Czy teraz już tylko gnacie w świat? Oczywiście, że się odnalazłam. Ja przez długi moment myślałam, że tak super łatwo przyszło mi zaklimatyzować się tutaj na nowo w Polsce. Dopiero przyszedł taki moment, gdzie zrozumiałam, że tak naprawdę to nie jest kolejne miejsce na mojej trasie, tylko po miesiącu gdzieś tam dotarło do mnie, że już tak będzie na zawsze, że ja to po prostu będę już tak sobie mieszkać i żyć. No ale jak ktoś raz zacznie tak jeździć, to nie ma możliwości, aby się zatrzymał. No i teraz ja tylko mam możliwość. Urlop, weekend, no to gdzieś już wybywam. Senegal, Gambia, Zimbabwe, teraz Afryka. Maja tak. Zontak była naszym gościem. Dziękuję bardzo. Ci bardzo. Mi miło. 71-335, SMS kosztuje złotówkę plus VAT. Mamy dla państwa książki Mai, książki z naszym znakiem jakości. Proszę pamiętać, aby w treści SMS-a pojawiło się państwa imię, nazwisko, adres korespondencyjny. No i hasło na dziś, Maju, Baju, tak jak początek tytułu tej książki. Maja Zontak, dziękuję. Dziękuję bardzo. She's dancing in forgetful way to come near. No, I really dared. She's conscious of their watches around. She feels you. Out of the forest, densely dark, with a strange beauty shining down, sneaking up without a clue. She felt warm inside. Dirty Dancing to Nowika. Maja Zontak, która jak się okazało ma dzisiaj imieniny, więc najlepszego, już uciekła. Żegnając się jedną ręką, drugą podpisała książki dla państwa. Przypomnę, 71-335. To jak wyglądała dziś w studiu, do zobaczenia na profilu z najwyższej półki. Tam zdjęcie za chwilę też na polskieradio.pl/trójka. Tam też zdjęcia z jej podróży dookoła świata. Boże, tyle rzeczy naraz. A teraz informacja ważna dla tych, którzy chcą spotkać się z byłą premier Hanną Suchocką. Jutro w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o 18:00. Nagranie kolejnego wydania Biura Myśli Znalezionych. 22 i 7 trójek, zapraszam. Na scenie pojawi się także Mietek Szcześniak, poleca Marcin Zabalski i my wszyscy także. 22 i 7 trójek. Don't wanna holler. 10 minut pozostało do 11. Fajny film. Po podróżach i książce czas na dobre kino. Ryszard Jeźwiński. Witam, dzień dobry, a z nami dzisiaj Marlena Gabryszewska. Dzień dobry. Dzień dobry. Z Filmoteki Narodowej. Przed nami święto niemego kina. Zacznę od pytania, czy jest ciągle co świętować, bo te czasy takie odległe przecież. No, oczywiście. Mnóstwo filmów jeszcze z tej epoki niemej kina się zachowało. Mamy teraz taką możliwość, że mnóstwo tych filmów możemy sprowadzać z zagranicznych filmotek. Czyli... I ciągle mają szanse na premiery polskie, tak? Tak, to prawda. Powiedzmy, czego dotyczy ta epoka kina niemego, to znaczy jakiej cezury? Przypomnijmy. Kino nieme kończy się w 1929 roku. To jest taki umowny rok przełomu dźwiękowego. Chociaż pierwsze dźwiękowce już nieco wcześniej powstawały. No bo chociaż tylko by warto przypomnieć śpiewaka z jazz bandu z 27 roku. Ale 29 rok to już jest taka klasyczna cezura, kiedy w kinach już była montowana aparatura dźwiękowa i rzeczywiście te filmy nieme odchodziły w zapomnienie. Czyli za 15 lat będziemy świętować stulecie kina dźwiękowego. Na razie świętujemy, i to już po raz 11, święto niemego kina od jutra w Iluzjonie. Od jutra do niedzieli, 4 dni, 11 projekcji filmów niemych z muzyką na żywo. W tym roku... W Iluzjonie Filmoteki Narodowej w Warszawie. Tak. W tym roku myślę, że program niezwykle ciekawy, ponieważ mieliśmy możliwość sprowadzenia kilku filmów z zagranicy. Cztery filmy z British Film Institute, cztery filmy Hitchcocka z epoki niemej. To też pewnie ciekawostka dla niektórych słuchaczy, ponieważ Hitchcock jest kojarzony raczej z klasycznym thrillerem, z kinem hollywoodzkim lat 50-tych, 60-tych. No to jego największe sukcesy bez wątpienia. To prawda. Natomiast on debiutował już w 25 roku i do przełomu dźwiękowego nakręcił aż 9 filmów. My pokażemy 4. I będą właśnie też niespodzianki, prawdopodobnie filmy, które nigdy w Polsce nie były pokazywane. Tak, będzie czeski horror z 21 roku Przybysz z ciemności. Film, który niedługo będzie obchodził setne urodziny, a tak naprawdę w Polsce na naszych ekranach po raz pierwszy. A jeśli chodzi o filmy Hitchcocka? O filmy Hitchcocka to, tak jak wspomniałam, 4 produkcje. Jedna być może znana, jest to Szantaż, film przełomu dźwiękowego. On powstawał w 2 wersjach, w wersji zupełnie niemej i częściowo udźwiękowionej, która też trafiała równolegle do kin. Natomiast w programie jeszcze klasyczny thriller z 26 roku Lokator oraz Żona farmera, komedia. Według mojej wiedzy nigdy w polskim kinie nie pokazywana. I na zakończenie jeszcze klasyczny melodramat Na ringu. Jest to jedyny film w twórczości Hitchcocka, do którego on osobiście napisał scenariusz. No to na pewno niespodzianki i ciekawostki dla wszystkich fanów kina. Powiedzmy, od czego to święto się zacznie, bo jutro wieczorem w Iluzjonie też specjalne wydarzenie. Tak, jutro otwarcie zaczynamy z wysokiego C i filmowo, i muzycznie, ponieważ w programie film Friedricha Wilhelma Murnaua Wschód słońca. Film uznany za najwybitniejsze dzieło epoki niemej. Film, który zdobył 3 statuetki Oscara na pierwszej gali wręczenia nagród. 3 z 7. To dosyć tak, sensacyjna informacja, bo rzadko wracamy do tak odległych oscarowych czasów, nawet w Nocy Oscarów w Trójce. No, mam nadzieję, że jednak jest to informacja cenna też dla słuchaczy. I tak jak wspomniałam, ten film z muzyką na żywo w wykonaniu 18-osobowej orkiestry symfonicznej pod batutą Rafała Rozmusa. Czyli niezwykłe wydarzenie filmowo muzyczne, związane ze świętem niemego kina, ale oczywiście jak jeśli muzyka na żywo, to też dźwięk jak najbardziej wystąpi podczas tego specjalnego wieczoru. Czyli przypomnijmy, święto niemego kina od jutra do niedzieli. Gdzie szukać wszelkich informacji na ten temat? Na stronie kina Iluzjon, www.iluzjon.fn.org.pl. A jeśli chodzi o inne wydarzenia w Iluzjonie Filmoteki Narodowej, to co najciekawszego jeszcze w kwietniu, w 2 słowach? W kwietniu zapraszamy na Łodzią po Wiśle, festiwal studenckich filmów. No właśnie, będziemy. 25-26 kwietnia, czyli naprawdę w Iluzjonie w kwietniu dzieje się bardzo, bardzo dużo. No a poza tym oczywiście projekcje filmów z różnych, już nie tylko z okresu niemego kina, ale z różnych epok filmowych. Od tego kina niemego po współczesność, nawet filmy premierowe oraz filmy w 3D. Zapraszamy przede wszystkim oczywiście pod koniec kwietnia, 25-26, przypomnijmy, to jest kolejny festiwal Łodzią po Wiśle, czyli prezentacja najnowszych ediut studentów Łódzkiej Szkoły Filmowej pod patronatem Trójki, więc nie może nas tam zabraknąć. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję pięknie. Tymczasem zapraszamy na święto niemego kina już od jutra do Iluzjonu, a była dzisiaj z nami Marlena Gabrzyszewska z Filmoteki Narodowej. I Ryszard Jaźwiński. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękujemy. For the feet of clay that someone